राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 26 अक्टूबर 1996 प्रातः लगभग 8:30 बजे वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो सच्चे पुरुष मिले बिना संतोष होता नहीं, तो जान जान संतोष करना नहीं। अपने सत्य तत्व कहीं भी मिला प्राप्य ज्ञान हम ब्राह्मण क्षत्रियाद वेश्याद अभीक्षण शूद्रादी अधीक्षण श्रद्धातव्यम श्रद्धाधार्य नित्यम न श्रद्धाधीनम जन्म मृत्यु विषेद महाभारत ने कहा है। जो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वेश्य हो शूद्र हो कोई क्यों न हो, जिसे सत्य तत्व मिल जाए उसे लड़ना चाहिए। न श्रद्धाधीनम जन्म मृत्यु विषेद श्रद्धालु पुरुष के जन्म मृत्यु से सहित हो जाता है। तो वो तो जहाँ ठीक संतोष मिले वही टिकेगा, वो ठहर सकेगा नहीं। बोले कहीं गुरु बना दो कहीं बना लो, कोई तत्व नहीं है, कहीं बनाओ। असली बात है जब तक भूख नहीं मिटे तो भूखा कैसे शेष होता है। उनको पूछने की विधियों की आवश्यकता नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना क्या करना है। भूख लगे तो क्या करे, बिना पूछे जहाँ मोटी मिले खा ले अपनी, प्यासे मिले तो क्या करे जहाँ प्यास मिले वही करे। ऐसे सच्ची जिज्ञासा हो तो सच्चा जिज्ञासा वाला अटक नहीं सकता, कठिन भी अटक जाए तो सच्ची जिज्ञासा नहीं है। अपनी गुरु परंपरा में है अच्छी बात है, पर वहां संतोष नहीं हो बोध नहीं तो क्या करे आदमी। भूखा है पेट न भरे तो क्या करे, जैसे पेट भरे वैसी है जा तक तो मिले तो जही पर जही करो जही पर सत्य सने हूँ सोते ही मिलते न कुछ संदेह हूँ। सच्चा विचार होगा तो वह सच्चे पुरुष मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाए कोई भी जाए, किसी वर्ण में हो किसी आश्रम हो किसी में हो। यह समाचार तो पूछ रहा है उसका, बुखार में क्या पूछेगा, कैसे क्या पूछेगा। सच्ची लगन चाहिए फिर सब ठीक हो जाता है। संप्रदाय में परंपरा में बढ़िया चीज है, परंतु आजकल बढ़िया चीजें रही नहीं है, प्राय नहीं है, आज प्राय है नहीं, केवल पक्षपात रह गया है, तत्व तो नहीं रहा है। बहुत कम कहीं होगा तो हमारे देखने आया नहीं भाई, तो भाई क्या करे आदमी। जहां मिले वहां से ले लो, ये बात है, सच्ची बात है यही है। अपने दो संतोष में कैसे संतोष कर, जानकर कैसे संतोष करेगा। गुरु बना लिया बना लिया, कुछ बनावटी कुछ लाओगे नहीं, कोई बनावटी काम नहीं बने। असलियत होना चाहिए। को वा गुरु री हितोपदेष्टा, मैं तो क्या करता हूँ, पहला बेटा पैदा होता है बाप, लोग बाप पैदा होता है कुछ मिलजुल झूठी बात है। पहला बेटा पैदा होता है पीछे बाप होता है, बेटे से पहले बाप कैसे हो जाएगा। बाप पहला नहीं होता, पहला बेटा होता है। ऐसे गुरु है जो गुरु कब होता है, जब चेला हो जाए तब गुरु होता है। मन तत्व की प्राप्ति हो जाए शिष्य हो तब गुरु होता है, पहले गुरु कैसे हो जाएगा। बेटे बिना बाप हो जाएगा, तत्व की प्राप्ति हुई नहीं गुरु हो जाएगा फालतू का। जब गुरु होते हैं वो गुरु बनाते हैं, चेला नहीं बनाते। गुरु के शरण हो जाए तो गुरु ही बनाते हैं, अगर उसको गुरु ही गुरु बनाते हैं, वो चेला बनाते हैं, वो तो चेला दास होते हैं। जिसे चेला बनाने मन में है वो चेला दास है, वो गुरु कैसा होगा। आज सच्चाई बहुत कम रह गई है। सच्चे दिन भगवान को पुकारो आप, और फिर मत करो, सच्चे भगवान से पुकारो। बेटी पूछे बाप जान जाए पर अल्लाह जान जाए तो तेरे मेरे ब्याह, भगवान को कह दे मेरा गुरु बनाओ अन जाओ पर जाओ, नहीं तो तुम गुरु रमेश है ना, पर भगवान गुरु कृष्ण मंदिर जो गुरु ले जाओ भजन ले जाओ, और को पता नहीं। नारायण नारायण नारायण। अरे सच्चा चेला मिल गया तो गुरु की ढूंढने की जरूरत है, गुरु बाप साहब मिलेगा। बालक होता है और माँ होती है, उनमें बालक के लिए आवश्यकता तो माँ की है, माँ की बहुत जरूरत है। माँ बिना बालक पैदा भी कैसे होगा, पालत भी कैसे होगा, परंतु माँ के जितनी गरज होती है उतनी बालक की गरज नहीं होती। बालक है वो बिना माँ के हो नहीं सकता, बिना माँ के पाल तो नहीं हो सकता, जरूर तो माँ की ज्यादा है पर गर्ज माँ के ज्यादा है। ऐसे सच्चे संतों के चेले की जरूरत ज्यादा है, चेले की जरूरत है ही नहीं थी गुरु की, क्या जानेगी बेचारा। इस वास्ते जिसके लगन हो वो मिलेगा, क्या माँ के जैसी लगन है उसे पुत्र के है। सच्ची लगन सच्चे आदमी को होगा, जो सच्चे संत होते हैं महात्मा होते हैं उनको गुरु बनने की शौक नहीं होती है, उनके उद्धार की दुनिया के उद्धार की होती है लगन, भीतर से भूख होती है वो सिखानी नहीं पड़ती, भूख लगती है उसको सिखाना पड़ता है, प्यास लगती है उसको सिखाना पड़ता है, छोटे स्वाभाविक उनके द्वारा दुनिया का उद्धार होता है, स्वाभाविक सच्ची लगन होती है। बिना सच्ची लगन क्या हो गए, सच्चे राम है राम, सच्चे राजे राम, आप बात आ गई। संतो सार ग्रहण के सीरी, नाना मत को देख निरंतर देख भई दिलगिरी, संतो सास ग्रहण से अनेक मत संप्रदाय देख, हमें मन में दुख होता है क्या करें, हम तो सास ग्रहण के सीरी। सत्य तत्व मिले कहीं भी, सत्य तत्व मिल जाए जहाँ मिले वहां से ले लेगा, लोभी को जहाँ पैसा मिलेगा वहीं कर लेगा, वही व्यापार कर लेगा, सच्ची बिना अटक नहीं सकता वो कहीं भी, कोई भी अटक सकता नहीं। अरे झूठा मिले तो कहीं अटक जाएगा, कहीं बैठा रहेगा। इस वास्ते सच्चाई की जिज्ञासा जागृत करो, सत्य की जिज्ञासा, मैं तत्व जानना चाहता हूँ, मैं भगवान का दर्शन चाहता हूँ, भगवान में प्रेम चाहता हूँ, किसी पर मत करो, तुम भगवान में लग जाओ। जो तुम्हारे मन में आज दिन तक आपने जितना सुना पढ़ा पढ़ाया समझा समझाया, जितना आपने ज्ञान किया, उस समझ के अनुसार भगवान का जैसा रूप आपको प्यारा लगे तो उस रूप के पीछे पड़ जाओ, उसका चिंतन करो, उसके नाम का जप करो, पीछे ही पड़ जाओ, एक तरफ सच्ची मिल जाएगी। आप सच्चे होना चाहिए, भगवान की सच्ची ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद स्वयं सच्चा होना चाहिए। गीता ने साहब का उद्धरे आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसा दिए, अपने आप उद्धार करना चाहिए। कहते गुरु तो गुरु है वो भी चेलक अपनाए होता है, गुरु की ढूंढ चेला करेगा, चेला गुरु की ढूंढेंगे, गर्ज किसके है, गर्ज ढूंढेगा, वो अटकेगा नहीं कहीं भी, अटक जाए तो सच्ची लगन नहीं है, सच्ची लगन कैसे अटकेगा। प्यासे को जब तक जल नहीं मिल जाए वो कैसे अटकेगा, भूखे को भोजन न मिल जाए पहले कैसे अटकेगा। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, आप सच्चाई से भगवान के पीछे पड़ जाओ, गुरु की परीक्षा हम कर नहीं सकते, चला गुरु की परीक्षा करेगा। बात याद आ गई, बहुत वर्षों में बढ़नी से रहते थे, उस समय एक संत आए, वो संत पूछने लगे कि आप किस वर्षों से आते हैं देखते हो, कोई अच्छे महात्मा बताओ, उनका संग करें, उनके अच्छे महात्मा बताओ। मैंने कहा आपका प्रश्न मेरे समझ में नहीं आया, तो फिर बोला तो ये बातें तो समझ आती है, आपका भाव समझ में नहीं आया। सच्चे महात्मा बताओ, जब सच्चे कर्तव्य को मैं जानता हूं तो फिर दूसरे क्यों पूछते हो? और दूसरे को पूछते और मेरे कहने से धारण कर लोगे तो कौन बड़ा हुआ? हमारा अकल नहीं आती बात। मैं बता दूं ये सच्चा है, सच्ची बात नहीं है, गुण लिए हुई है, हमारा अकल नहीं आती बात। जब मैं सच्चा कच्चा को पहचानने वाला हूं और मेरे पर विश्वास है तो दूसरे गुरु पूछते क्यों? इतनी मेरे में योग्यता है, योग्यता है तो पूछते क्यों? सच्चा आदमी अटकेगा नहीं, ऐसे झूठे आदमी झूठों अटक जाएगा। वो ऐसे मिले गुरु, ऐसे मिलेगा चेला। सिख लाल जी सिख लोभी गुरु लोभी सिख लाल जी दोनों खेले डाव, दोनों डूबा परसों बैठे पत्थर की नाव, पत्थर की नाव बैठे डूबे ही हो गए कैसे क्या हुआ? वो देखता चेला के पाप गुरु जी ले ले, मैं ठीक हो जाऊ, मैं ठीक है। गुरु जी समझे कि भेंट पूजा आ जाए अच्छी तरह जाओ जाओ जन्म हो गए, हम क्या कुछ गुरु लोग शिखलाल जी जिसके हृदय में लगन हो सच्ची, तो जही कर जही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलतन कसु संदेह। सच्ची लगन वाले को सच्चे माता मिले संदेह नहीं है, मिलेगा कहाँ मिलेगा कैसे मिलेंगे इसका पता नहीं। उपाय मैं तो ये बताया करता हूँ कि जैसे किसी से बात करना हो तो टेलीफोन करते हैं ऑफिस में, अमुक नंबर लगा दो हमारा तो वो नंबर फिर बात करो। ऐसे भगवान से करो प्रार्थना कि महाराज गुरु बनाने की जरूरत है तो आप भेज दो, क्योंकि आप हमारे को जानते हो और गुरु को जानते हो, तो किस मार्ग का कैसा शिष्य है कैसा गुरु चाहिए उसको जितना भगवान जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। इस वास्ते भगवान की प्रार्थना करो, नाम जप ले जाओ रात और दिन, उसे समझे तो गुरु भेज देंगे, नहीं समझे तो ऐसे आ जाएंगे, गुरु खुद आ जाएंगे, गुरु बन कर आ जाए। सच्चाई अपनी चाहिए, अपनी सच्चाई फिर सब ठीक हो जाएगा, वो लगन वाला रह नहीं सकता। इस वास्ते सच्ची लगन लगाओ। कई पूछते हैं कि अच्छे महात्मा नहीं मिलते, अब अच्छे महात्मा नहीं मिलते तो जैसे महात्मा मिले उनसे तो लाभ ले लिया, पहले सच्चे क्या करोगे? जिस क्लास में आप हो उसमें पूरी पढ़ाई कर ली, जैसे कैसे ही मिले उनसे लाभ पूरा ले लिया, लिया ही नहीं तो फिर क्या करोगे दूसरे का? जो जहां मिल जाए उसे सार ले लो, सार घट के शेरी उसका उद्धार होगा। कठिन है आज के जमाने में, परंतु सही पीछे पड़ जाओ किसी के फेर में मत आओ, फेर में आ जाने से आज भरी दुर्दशा है बहुत। संतों के वचनों में मैंने सुना है ऐसा बहुत दुर्दशा है। सच्ची लालसा लगाओ, मैंने तो परमात्मा पुकारो, कृष्ण बंदे जगत गुरु, कृष्ण बंदे जगत गुरु ले जाओ, पीछे पड़ जाओ तो आप साहब भगवान समझेंगे। भगवान आपको भी समझते हैं, आपके लायक गुरु को भी समझते हैं, वो सब समझते हैं जितना हम नहीं समझ सकते, हमारे बुद्धि को नहीं समझेंगे, जरूर मिला देंगे। किस मार्ग का गुरु कैसा चाहिए, इस वास्ते भगवान के पीछे पड़ जाओ, नाम जप लो कीर्तन करो, उसको याद करो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, सच्चे हृदय से पुकारो मिलेगा, अवसर मत चूको। और दूसरे फिर भगवान ने प्रश्न सुनाया जो पद सुना बढ़िया, सुनना मन करता है, अवसर मत चूको। धनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम इत देख परंतु अभ्यास कर तो बुद्धि मच्चिता मदगत प्राणा बोधियंत परस्पर कथियंत समांग नित्यम तुष्यंति से रमंति से लग जाओ उसमें, समय बार बार फालतू मत जाने दो, जो आपको समय लगा है, जो नाम आपको अच्छा लगता है, जो इष्टार्थ लगता है, उसके चिंतन में, भजन में, उसकी लीला में, उसके भक्तों के चरित्रों में लग जाओ, समय सब लगाओ, ठीक हो जाएगा। सच्चे देश लग जाओ, सच्ची बात मिल जाएगी।